Nsalmilkom minn Campus FM nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa. Minn ġimgħa għall-oħra qegħdin nanalizzaw l-istil ta' kitba ta' bosta kittiba Maltin fejn sa issa ħarisna lejn l-istil li ħadmu fix-xogħlijiet tagħhom Herbert Ganado, Erin Saracino Inglot u Jose Aquilina. Fil-programm tal-lum ħanidħlu fl-istil ta' kitba ta' Monsinjur Pietru Paul Sajdon. L-akbar xogħol intellettwali ta' Pietru Paul Sajdon huwa it-traduzzjoni tiegħu tal-Bibja mill-oriġinal, xogħol li ħadlu mill-1929 sal-1959. B'din it-traduzzjoni tal-Bibja mill-oriġinal għal Malti, Sajdon stabbilixxa perspettiva ġdida fuq it-test u saħħaħ il-Kristjaneżmu fil-Gżejjer Maltin, għax kif jgħid Northrop Frye, Christianity as a religion has been from the beginning dependent on translation. It-traduzzjoni ta' Sajdon għandha funzjoni interpretattiva għal Maltin, imma jipprova iżomma qrib l-oriġinal kemm jista' jkun u f'dan il-fattur għenu ħafna l-element semitiku. Għalhekk il-qarrej ta' traduzzjoni ta' Sajdon irid ikun bniedem kolt, għax Sajdon ħaddem il-Malti b'tali mod li ressqu lejn il-fruntieri aħħarin tal-possibilità Maltija. Sewa, u nistgħu nibdew malajr bil-fehmiet teoretiċi ta' Sajdon u qabel ma ngħaddu għal dawn għal din it-teorija li jemmen fiha Sajdon, ngħidu li meta aħna ngħidu li Sajdon qaleb il-Bibja mill-oriġinal, l-oriġinal huwa l-Ludi u l-Grek, jiġifieri Sajdon kien jaf b'xi 16 lingwa. Kien jaf sew il-Ludi u l-Grek. U dan fattur li fid-diskussjoni tagħna aħna llum sa nirreferu kemm il-darba għalih. L-iktar li sa nafsu però fuq il-parti tal-Ludi, għaliex impossibbli tkellem fuq il-merti kollha tat-traduzzjoni ta' Sajdon għax naħseb inkunu rridu sena sħiħa ta' programmi silejn. Mela, x'inhu huma l-fehmijiet teoretiċi ta' Sajdon fuq it-traduzzjoni? U kitibhom f'essej sħiħ, esponihom, l-essej jismu Lip il-kotba mqazza bil-Malti, u però narawhom imħadmin applikati fit-traduzzjoni tiegħu tal-Bibja l-ewwel nett. U jgħid li l-aħjar traduzzjoni issir mill-oriġinal, mhux minn xi traduzzjoni oħra xi tfisser. Jista' jkun li pereżempju jien nażel li naqleb il-Bibja minn xi verżjoni bl-Ingliżi u bit-Taljan. Sajdon kien kontra din, għalhekk mar għall-oriġinal mill-Ludi u mill-Grek. Sewwa dik għalih kienet xi ħaġa sa grossanta biex jekk l-ewwel traduttur ikun għamel żball, it-tieni traduttur ma jiġix jirrepeti dak l-żball. Ftehmna u plassek u dejjem imur għall-oriġinal. It-tieni idea teoretika ta' Sajdon. Kienet illi rrid iżomm il-fedeltà mal-oriġinal. Jiġifieri ikun kemm jista' jkun fidil mal-oriġinal. Issa, din l-idea llum il-ġurnata aħna fil-teorija ta' traduzzjoni dina ngħiduha daqsxejn b'kawtela. Għaliex kultant jekk inti tkun fidil ħafna mal-oriġinal dak li inti tipproduċi fit-tieni lingwa ma jagħmilx sens. Ftehmna, però Sajdon kien akkanit ħafna għal dan il-prinċipju, dawn il-prinċipji li hu esponihom fit-tletinijiet. Ġifieri hemm mill-inqas 60 sena bogħod minn kif żviluppat it-teorija ta' traduzzjoni llum. U kien jemmen li inti tibqa' kemm jista' jkun fidil mal-oriġinal. U llum aħna f'dan il-programm silejn sa niftħu daqsxejn fuq dan xi tfisser li jkun fidil, però fl-istess ħin u kien jgħid illi irid ikun però ukoll mhux fidil biss mal-oriġinal, imma dak li jipproduċi fit-traduzzjoni irid ikun idiomatiku, jiftiham sew. Teorija oħra li kien jemmen fiha hija illi t-traduttur irid ikun mitħla sew tal-aspetti lingwistiċi u stilistiċi tal-oriġinal, l-aspetti idiomatiċi u kollokattivi u l-aspetti kulturali tal-oriġinal u tal-il-sin li jkun qed jittraduċi fih, ġifri f'dan il-każ kemm tal-Ludi u kemm tal-Malti. U kol san sibu xi eżempji fejn kellu kultanti varja daqsxejn għaliex ikun hemm ċerti aspetti li għalkemm fil-Ludi kienu jagħmlu sens u l-Ludi mhux tal-lum, tinsiex il-ludi huwa tal-Bibja li xogħod minnu huwa eluf ta' snin qabel Kristu. Ġifieri dak li kien jagħmel sens dik il-ħabta llum mhux bil-forsi jagħmel sens. U Sajdon kien konxu ħafna tiegħu għax l-aspett kulturali tinsiex li Sajdon kien studjuż tal-Bibja. U l-kultura biblika u l-istorja biblika kien jafhom sew. Fattur teoretiku ieħor li ħaddem Sajdon huwa li traduzzjoni għandha tuża l-istess grammatika, ġifieri jekk inti fl-oriġinali sassib nom, inti titqalbu b'nom ieħor. U jekk issib verb, inti titqalbu b'verb ieħor. Issa llum il-ġurnata dan ukoll huwa prinċipju li fit-teorija ta' traduzzjoni aħna dan ma għadniex nemmnu fih dan, Sajdon ma kien jemmen ħafna fih. Llum il-ġurnata inti tista' minn aġġettiv tuża per eżempju proposizzjoni. Per eżempju, jekk jiena għandi a reliable source, reliable huwa aġġettiv. Biex naqilbu bil-Malti dan il-kunċett jien se ngħid source illi tista' tafda fuqu. Illi tista' tafda fuqu huwa proposizzjoni u mhuwiex aġġettiv. Forsi għax in-natura tax-xogħol ukoll. Eżatt, u n-natura anke tal-lingwa. U tal-lingwa. Ma Sajdon da ma kienx jaċċettaħ. Sajdon riet jekk ikun hemm aġġettiv allura aġġettiv irid. U kien hija kif se naraw issa aktar quddiem kien joħloq kemm jista' biex jipproduċi dak li jkollu bżonn. Inti fl-introduzzjoni tiegħek għad li l-Malti resqu lejn il-frontieri aħħarin tal-possibilità Maltija. U hekk għamel, ġifieri, minn Sajdon l-hemm, kieku kellna inkomplu inġebdu l-possibilitajiet, sa niskopru li ma nibqgħux ma nkunux qed nikbu iktar bil-Malti, imma b'xi lingwa oħra. Ftehimna, Sajdon wasal sal-frontieri ta' dak kollu. Prinċipju ieħor. Meta ikolna kelma diffiċli fl-ewwel lingwa, it-traduttur biex isib il-kelma eżatta jista' joħloq kelma oħra jista' jħalli il-kelma kif inhi fl-oriġinal u jaqleba, ġifieri jkun hemm trasferenza, u jista' jagħti l-parafrasi, ġifieri jgħidha fi kliemu. Di tal-aħħar l-inqas li kien jaċċetta Sajdon. Però ħaddima wkoll għax kultant sab ruħu daru mal-ħajtu allura kellu jagħmilha. Għal Sajdon, traduzzjoni tajba għandha tkun fidila mal-oriġinal u interessanti bħala kitba fit-tieni lingwa. L-ajta tiegħu hija li traduzzjoni tajba għandha tkun letterali u letterarja. Il-Bibja hija miktuba bil-konċentrazzjoni tal-poeżija u allura bħal poeżija tinvolvi mill-qrib il-kundizzjonijiet tal-lingwa tagħha. It-traduttur ħafna drabi ikun qed jaħdem b'lingwa letterarja, tantu hekk li it-traduzzjoni tal-Bibja hija ġeneratur qawwi ta' tixbijat, narrattiva, alluzjonijiet u forom oħra verbali skont il-kultura semitika. Dawn kollha huma strutturi li jistgħu jiġu tradotti u Sajdon sab mezz kif iġibhom fil-Malti. Is-sens ta' test ukoll jista' jkun tradott b'lawis diffikultà. Minkejja id-differenzi lingwistiċi u kulturali bejn il-Lut u l-Malti dejjem hemm tifsir komuni li jista' jinqaleb. L-espressjoni kreattiva tinsaf fejn tinsaf fid-dinja għandha grad ta' intelligibilità u qawwa komunikattiva li jsibu korrispondenza mill-lingwa għall-oħra. Issa minn hawnhekk aħna minħabba li hemm ħafna xi ngħidu fuq Pietru Pawl Sajdon u traduzzjoni tiegħu sewwa, ħanaddu biex naraw daqsxejn x'inhu huma l-karatteristiċi ta' traduzzjoni biblika tiegħu, però li nixtieq issemmiha joqgħdu attenti għal dak li aħna se ngħidu fuq kif ħaddem il-ħsieb tiegħu u fit-traduzzjoni. Ġifieri, milli ma' proċessi ta' ħsieb kien għaddej. Sajdon u jikteb jew jittraduċi sewa. Issa meta aħna nħarsu lejn it-traduzzjoni rridu nqogħdu attenti għax għandu biċċa mill-Ludi u biċċa mill-Grek. Aħna l-iktar li se nafsu fuq it-testament il-qadim f'dan il-programm għax m'għandniex. Għas fuq il-testament tal-qadim, da ma nista' ngħidu kollox ġifieri, ma m'hemmx ċans ninferxu fuq aspetti oħrajn. Għaliex għażilt il-testament tal-qadim minħabba li u mill-Ludi għal-Malti, ġifieri mis-Semitiku għas-Semitiku. Ġifieri hawnhekk għandna fattur interessanti. Mela qed naqilbu minn lingwa semitika għal lingwa semitika. Allura m'għandux ikollu problemi, iva għandu problemi minħabba l-aspett kulturali u temporali li jmorru flimkien. Mhux hekk. Il-kultura ta' 3000 sen ilu, per eżempju, mhix il-kultura tal-lum, anke kustess konna qed naqelbu jew kien qed jaqleb mill-ludi tal-lum. Ftehimna? Issa, l-iktar aspetti li se niffukaw fuqhom huma tlet aspetti. L-ewwel net, x'in tilef mit-traduzzjoni. Kultant meta tagħmel traduzzjoni titlef ħafna. It-tieni, meta jsir trasferenza minn ħaġa l-oħra, meta jagħmilha Sajdon. U t-tielet kif jiddilja man-neologiżmi mal-kliem ġdid li jrid joħloq Sajdon għall-iskopijiet tiegħu. Issa dawn għalkemm aħna se noħduhom separati, fil-fatt sansibu li jidħlu f'xulxin. U wieħed irid joqgħod attent ukoll li t-tarif storiku u t-tarif kulturali li allura hawnhekk huma ħaġa waħda jgħinu ħafna t-tarif lingwistiku. Però l-punt l-iktar importanti huwa l-fatt li aħna se nitkellmu fuq il-moħħ ta' traduttur li wkoll huwa semitiku li jipprova jlaħħaq ma' l-imħuħ għax il-bibja mhux bniedem hekk tibgħa sewwa, ma' l-imħuħ semitiċi ftehna imbedin biżmien l-iktar. Xi wħud minn dawn jidħlu f'xulxin Sajdon jemmen ħafna fin-noti ta' spjegazzjoni u l-kummentarji li jridu jakkumpanjaw it-traduzzjoni. It-tarif lingwistiku, storiku u kulturali fin-noti u l-kummentarji huwa essenzjali biex il-qarrejja mira jifmu l-ġrajiet sew. Sewa, inti qatt fuq il-kummentarji, fuq il-noti, Sajdon ħass li dawna ma kellux ma setax jgħaddi mingħajrhom, jiġifieri kultant daħħal mhux kultant spiss kien idaħħal u jispjega il-notamenti ftehna bin-notamenti. Issa ħanibdew bl-ewwel parti fejn hemm it-telf minħabba traduzzjoni. Ħanaraw x'inhuma. Ħanieħdu eżempju aħna. Anzi ħanieħdu xi ftit eżempji, all right, ma jistax ikun insemmu kollox hemm fil-fatt hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jsir jgħid. Per eżempju, nieħdu l-ewwel parti tal-ġenesi. Fil-ludi hemm żewġ kelmiet illi jinxtiebħu Adam u Adama. Adam tfisser bniedem bil-Malti. U Adama blakka fl-aħħar tfisser trap tal-art. Allura meta aħna insibu sentenza bħal din, sawwar alla l-Adam mill-Adama, kif kellna nużaw it-termini ludin, right? Hemmhekk se tiġi għandek il-pan hemmhekk, issa di tintilef. U Sajdon din ma setax jipproduċi din il-pan, allura it-traduċija bil-parafrasi. Imbagħad sawar il-mulej alla il-bniedem mit-trab tal-art kellu jagħti t-tifsir tagħhom. Infatti aħna fil-Bibbja ta' Sajdon aw fil-Ġenesi dejjem bniedem juża qatt ma juża l-kelma Adam. Ftehna? Issa, u għaliex uża bniedem Sajdon? Għaliex il-kelma bniedem bil-Malti hija stat kostrutt bin Adam. U Adam qed tirreferi kemm għal Adam bħala bniedem u kemm għal Adam bħala trab tal-art. Allura bniedem bin Adam ġifieri bin it-tifel tat-trab tal-art. Bil-ludi hija iżbaħ però hawnhekk anke miktuba. Għax għandek dak il-pan li l-lob tal-kliem. Eżatt. Ma tistax tipproduċi, ma għandniex. Allura hemmhekk it-traduzzjoni għal-Malti, u naħseb għal-kull lingwa oħra, imma ħanibqgħu fuq il-Malti. Titlef hemmhekk, titlef dak il-lob bil-kliem. Insemmu oħra, għax hemm ħafna minn dan il-lob bil-kliem. Per eżempju, Sajdon jikteb għalhekk tista' jaħmara għax mir-raġel meħuda din l-istess fil-Ġenesi. Imma bil-ludi qiegħda għalhekk tissejjaħ ixxa bil-ludi tfisser mara. Għax minn ix ġeja, lingwistikament ixa tfisser mara u ix tfisser raġel. Billudi. Billudi. Allura, inti tista' tgħid ixa ġejja minn ix. Mxek? Pero aħna bil-Malti ma nsux ngħidu għadi. Mela hemmhekk ukoll titliflek daqsxejn oħra. Każ ieħor tal-lob bit-tliem li jintilef fil-Malti. Issa nersqu daqsxejn fil-parti ta' Ġeremija. U meta alla sejjaħ lil-Ġeremija u saqsih x'kien qed jara, Ġeremija wieġeb fera tal-lews qiegħed nara u alla mbagħad qallu. Sewa rajt, għax nisarjien fuq kelmti biex isseħ. Dika, emmek, memxieħazin, dak kif traduċija Sajdon. Pero, hemm ukoll tlifna il-lob bid-diskors, għaliex, għax billudi lews, għax għallira fera tal-lews, u nisar, għandhom l-istess serq. U għalhekk jintilef ukoll il-lob bid-diskors. Il-Knisja dak iż-żmien li kien qed jagħmel din it-traduzzjoni Sajdon, kif laqata? Traduzzjoni? Laqata tajjeb ħafna. Fejn tidħol kritika pereżempju. Kritika ta' xiex? Forsi tal-mod kif kien qed ibiddel forsi jew jilab bil-klim. Li hu kien mitħla sew tal-prinċipji tal-Knisja stessa xu Monsinjur, eċetera, sewa u studjus ukoll tal-teoloġija. U ma kien sa jagħmel xejn biex imur kontra t-tagħlim tal-Knisja. Niftehmu? Allura ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex ma kellix taċċetta. Tantu hekk li aċċettata il-drittijiet ta' traduzzjoni tiegħu Sajdon ħallihom il-tal-mużew u mbagħad tal-mużew ħarġuhomlu f'kotba sħaħ. Sajdon kien joħroġhom ktieb u jitraduċi. Kienu da. Però kienu jintlaqaw sew. Tantu hekk, minkejja l-fatt li il-Malti tiegħu huwa diffiċli biex tifhmu, kienu jitolbuh lil Sajdon biex ifisser ħafna mill-kliem li kien qed jagħmel. Allura jindika li x-xogħol tiegħu kien qed jinqara għal-lavor hija diffiċli. Forsi għalhekk dawk in-notamenti wkoll. In-notamenti mbagħad eventwalment kien anke ħareġ dizzjonarju ċkejken bil-kliem li hu uża fil-Bibja. Ftehna biex dak li jkun jista' isibu malajr. Sewa, dawna huma ftit eżempji. Imma insibu wkoll li hemm oħrajn li wieħed jista' jsemmi. Per eżempju, meta għandna d-dera ta' Mosea niżel bil-kmandamenti u mbagħad fl-oriġinal għandna li ċoj għandna d-dera ta' Mosea niżel u id-dawl ħireġ minn moħħu. Dik li mbagħad Michelangelo fil-famuża statwa tiegħu għamlu jisu bil-qrun. Billudi hemmhekk għandna l-espressjoni aran or li litteralment fisser ħareġ arn ta' dawl. Jiġifieri hemm metafora il-arn ta' dawl. Issa Sajdon x'għamel? Seta għal ħareġ arn dawl fit-traduzzjoni, però mhux hekk it-traduċija Sajdon. Sajdon it-traduċija bil-verb jilma. Le, sewa, u allura it-traduċija b'dan il-kliem. Kienet saret tilma il-ġilda ta' wiċċu. Iġifieri hu uża il-verb ħanajdulu fil-mamma, lama, jilma, le. U allura mill-qarn ġiet il-fatt ġie il-fatt li jgħat jilma, pal maħna najdu wiċċ il-baħar jilma bix-xemx, għax jibda jleq. U hekk għamlu, ġifieri hawnhekk rid jevita il-kollokazzjoni ta' qarn minħabba li fil-Malti għandu konnotazzjonijiet żien u marġina tas-soċja l-qarn ma' Mosea. Ġifieri hemmhekk rid joqgħod għadek għalhekk għadlek jiena jieħuħsib anke l-kultura Maltija. Sewa. U mbagħad kellu okkażjonijiet meta ma setax jitraduċi. Per eżempju, hemm il-kelma goel. Dan huwa terminu billudi illi jfisser qarib wieħed li jiġi minnek sewa li għandu jett il-fidwa. Xi tfisser din? Din il-kultura qiegħda hekk. Ikun hemm raġel miżewweġ ma jkollux tfal u jmut. Il-mara tiegħu bid-dritt tiżewweġ lil ħoh u l-ewwel tifel li jkollhom ikun tal-ewwel raġel tagħha. Niftehmu ġifieri jkun meqjus, din hija parti mill-kultura u tissejjaħ Goel billudi. Issa din m'għandniex aħna sewa u Sajdon allura traduċiha bħala hawnhekk ukoll kellu juża daqsxejn il-parafrasi. Qarib tagħha u r-raġel. U minn dawk li għandhom jett il-fidwa tagħha. Din qiegħda fl-istorja ta' Rut. U allura hekk qed jagħti l-ispjegazzjoni tal-jett tal-fidwa. Il-jett tal-fidwa ġifieri hu l-mejjet meta jiżewwiġha l-ewwel tifel li jkollhom ma jkunx tiegħu bjed u hekk allura jkun qed jasserixxi l-kontinwità. Sewa, it-tieni aspett li tkellimna fuq huwa t-trasferenza. Ġifieri li meta jkollu xi kelma ġdida bħal Goel pereżempju, f'dan il-każ ta' Goel ma trasferijiex għal Malti, imma traduċija kif għadna. Imma għandu każijiet fostom qed tiġini f'moħħi il-kelma xeol. U fil-Ġenesi jgħid ninżel nibki ħdejn ibni fix-xeol. U xeol tfisser il-post fejn il-lut kienu jaħsbu li jmorru dawk li jmutu. U allura, meta Ġakob ħaseb li jibnu Giuseppi kien tqatta biċċiet mill-bima, rid jinżel f'xeol biex imur jiltaqa' ma' ibnu. Ftehmna? U Sajdon hemmhekk ittraduċiha bħala xeol. Hemm affarijiet oħra li nistgħu nsemmu bħal pereżempju l-ismijiet. L-ismijiet bibliċi huma wkoll każijiet ta' trasferenza. Pereżempju Eva. Ħallejniha Eva. Imma billudi Eva ġejja mill-verb ħawa. Ħawa ħawa. Illi tfisser ħajja. Għex. Allura, jekk inti għandek Adam ifisser bniedem u Eva tfisser ħajja, ara kemm tagħmel sens. Però aħna writnihom dawn l-ismijiet, Eva u Adam u baqgħu hekk. It-tifsir biex ngħidu hekk figurattiv tagħhom, metaforiku, intilef oriġinali. Oħra. Nagħmlu mod aħna inħarsu daqsxejn lejn l-ismijiet ta' Kajin u Abel, per eżempju. Il-Kajin, Sajdon isemmih Ajin bil-qa, mux bil-ka. Għaliex, għax Ajin tassimla fil-ludi mal-verb anaħ, li jfisser kiseb. U meta tweldu Eva, Sajdon iġiba, u iġiba tajt ek l-Eva, ksibt bniedem bil-għajnuna tal-mulej. Mela Kajin, jew Ajin, kif jagħtih Sajdon, huwa il-kizba bil-ħila tal-mulej. Ġifieri twelit tingħaraf bħala kizba. Fil-waqt li Abel jidħol f'assonanza mal-kelma ludija Abel illi tfisser nifs. Għaliex? Għaliex il-ħajja tiegħu għaddiet bħala nifs. Ġiet tinsiex ġiet maqtuha ħisrem. Ftehmna? U hekk allura għandna dan it-tarif kollu illi jintilef ukoll. U Sajdon kellu jagħmel kif għamlu lingwi oħrajn ukoll jittrasferixxi l-ismijiet. Imma fl-ismijiet hemm ħafna wieħed xi jgħid. Interessanti l-isem fejn jidħlu Eżaw u Ġakob. Hawnhekk insibu ħafna lob bil-kliem li jintilef fit-traduzzjoni. Imma dawna bil-fors kellu jħallihom kif huma fl-oriġinal. Ħa naraw daqsxejn malajr l-istorja tagħhom. Isaac u Rebekka kellhom tewmin u l-ewwel wieħed li ħareġ kien Ħamrani jajt billudi sewa, illi ħamrani billudi ja admoni, mela diġa għandek dal-konċett admoni, u meta kiber dan rrit jikol mill-ikel aħmar. Taħuħ, sewa, li billudi ikel aħmar tfisser għadom, għara għadom, u admoni jinxtiebħu. Allora reġa l-lob bil-diskors. Wara dik il-ġrajja li talbu lil-ħuħ l-iker, sewa, dan għatlaqqam Edom. Tarġa, għara, iħor ukoll Edom, Admoni, u Adom jinxtiebu ħafna. Issa dana ukoll jintilef kollu bħala tifsir, mill-kelma li aħna qegħdin ngħidu ta' eżaw, sewa, u nibqgħu sejrin hekk. Issa, però biex niġbru fil-qosor da kollu, l-ismijiet tal-Bibja sajdon kellu jħallihom kif inhuma, kif iwritnihom mit-traduzzjoni. Però il-verżjoni li tagħna naturalment ma toħroġx l-isfumaturi metaforiċi tal-oriġinal. Mela sa issa, meta qed nitkellmu dwar il-karatteristiċi kostitutivi ta' traduzzjoni biblika, illum tkellimna dwar it-telfin fit-traduzzjoni u it-trasferenza. U hekk jonqosna karatteristika oħra, però dwar in-neologiżmi li uża Sajdon fit-traduzzjoni tiegħu biblika, nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Minn Campus FM, Silejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.